Kiroletik. Antxeta irratian. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paula Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paula, zu moduz. Ongi, eta zu? Ongi, ongi. Astelenetan bakizu. Bai, hori da. Bueno, ba, asteburu beteare izan dugu eta horren errepasoa eginen dugu. Gaurko saioan betiko moduan, asteko Real Unionen emaitza aipatuko dugu. Atzo, Ponferradinaren kontra bi eta bat galdu baitzuen talde txuri beltzak. Bertzalde, pasaden larun batean, Hondarribiako 13. triatloia izan genuen eta sprint proban edo sprint moduan, ba Joanes Goitisolo eta Eneritz Urruti izan ziren garaileak. Bertzalde, aipatu genuen moduan Ortziralean Jaizubia Epika klubean, bigarren Anagan kopako hirugarren fasea jokatu zen eta Larraitz Uruñola izan dugu, edo izanen dugu, ba gurekin balorazioa egiten, asteburuko balorazioa egiten. Lurralai Squash klubeko emakume jokalariak ere Madrilen izan dira asteburu honetan, emakume squash jokalarien topaketa batean eta horren balorazioa ere egin digu Gorka Arretxe, Lurralai Squash klubeko ordezkariak, eta bueno, ba tenisaren inguruan ere arituko gara. Elene Roblesetan festa izan ditugu gurekin, ba beraiek Irungo Tenis Badia klubeko jokalariak dira eta azken hilabetetan lortutako emaitzen berri eman digute beraiek eta bueno, ba aipatu digute nola hasi ziren tenisean aritzen eta ze ikusten duten etorkizunerako edo bueno, nola jarraitu nahi duten tenisean aritzen ere. Eta bukatzeko, ba noski itzorduen asteburu honetan izan ditugun bertzi itzorduen emaitzak errepasatuko ditugu, balorazioak adituko ditugu. Hemen ere gero eta gutxiago ditugu, ba denboraldiak edo ligak amaitzen ari direlako, baina bueno, ba ditugunak aipatuko ditugu eta erran bezala balorazioak aditu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala Real Unionen emaitza errepasatuko dugu lehenbizi, aipatu dugu hasieran, ba Ponferradinaren kontra atzo Real Unionek bi eta bat galdu zuela. 12. minutuan aintzindu ziren etxekoak, Riverok lortu zuen, ba partida berdintzea aurrengo jokaldian, banako berdinketa jarri zuen eta bueno, ba oraindik ere itxaropena zuten, baino ba atxedenaldia baino lehen bi eta batekoa ezarri zuten etxekoak edo Ponferradinak, ba bertze gola sartu bigarrena eta bi eta bat tekoa ezarri zuen. Bigarren zatean saiatu ziren, ba neurketa bederen berdintzen, baina ezin izan zuten eta beraz ba puntuak bertan utzi zituzten eta erran bezala bi eta bateko emaitza horrekin Real Unionek galdu egin zuen. Demoraldia bukatzeko bi jardunaldi gelditzen dira orain, urrengoa etxean izanen da eta azkena ba kanpoan eta horietan bederen ba garaipen bat eskuratu beharko du taldeak, ez da Jean-Pierre? Horrela da, baina bueno, aipatutakoaz esan behar da, bazekitiela aurretikan bultzakada bat izango zela Ponferradiren aldetik hasieran eta gero amaieran, eta hori konfirmatu zen. Bai. Jokalari berezia dituzte, eta jokalariak eskarmentukoak. Lasaitasunean kokatu dire futbol zelaian, badakiten oran urdu hausak, eta hor bigako, aipatzekoa, jera aialde batetik eskubitik, jokatzen duena, ezkerrakin jokatzen duena, eta erdiraketa gehienak berak egin zituen, eta egiten ditu, alde batetik hori, eta Borja Baia Asturiarra, maila handiko jokalaria da, aurrean, erdian ari da, eta bigol sartzen, baina bigol berdinak, berdinak izan ziren. Hasiera batean, 11. minutuan, Jeraiek, erdiratu egin zuen, ere mutxikian sartu zuen baloia, eta atzitikan, iritsi zen Borja Baia esarteko lehen gola. Eta hortik aurrera esnatu egin zen Real Union. Zeba, une horretan erdi lokartuta edo etaki kolpea nola hartu egin zuten, baina esnatu egin ziren. Eta esnatu ziren Riveroren bitartez, askotan esaten dugu Rivero, ba, jokalari aula dela eta ritmo gehiago behar duela eta bar, eta baina azken bere agindupean ba, taldeak bere leku hartu egin zuen, Marcos Luna egaletik eta legal batetik eta Markezek bere berena erakutsi egin zuten minutu horietan, bidorreta ere bai, eta hor borrokan aurrean aski bakarrik hori bai, islada bezala uarte bezala itxasoan Asier Benito baino borrokan. Eta baloi bat iritsi zen eskubitikan, Marcos Lunak abidadura hartu egin zuen, eremu handian sartu zen, eta hor penalti bat provokatu egin zuen, xuxena, zen arazorik, ez zuen inorrek ezer esan, eta hor Riberok bere baldintzak aprotxatu zituen, eta bere kolpeona eta sartu egin zuen gola, eta berdindu egin zuen Real Unionek. Eta hortik aurrera Real Unionek bere leku hartu zuen, oso eroso zegoen, futbolzelaian, berdegunean, aloia alde batetik bestera muitzen, arazorik gabe, ez zuen abagunerik sortarazten, baino ba, aspertzeko, joko aspertzeko, jendea urduri jarri zen, eta azken jokaldian, berreta zazpigarren minutuan izan zen, berriz ere, baloi bat erdian galdu egin zuten irundarrek, eta jeraiek erdiratu egin zuen, diagonala bezala izan zen, eremu txikitikan Borja Valle burukada bat bidez sartu egin zuen gola, irazustak ukitu egin zuen baloia, baino azkenean sartu egin. Eta nik hor, begau sartuko nik kontutan, burua ahuldu egin zuen Real Unionek, gol horrek pixkat bertan behera indarra guztiak intzituela eta hori latza izan zen bigarren zatirako. Orduan, ja beste irakurketa bat egiten aldugu, Ponferradina beste mota batean ateratu zen. Eta baloia mugitu zuen, alde batetik, bestea, denbora kudeatu egin zuen, lurrera jokaldi bat, jokalari bat beste berritze lurrera, erdunua puskatuz, eta hor eskarmentua erabili egin zuten, eta erabaki gorra izan zen azkenean. Ez zuen erabakirik hartu Real Unionek, ez zuen abagunerik izan bigarren zatian, ez zuen jaurtiketarik egin ere, ez zuen asmatu bigarren zatian, eta ordaindu egin zuen, eta garesti ordaindu egin zuen, zeba porrota balatza da, 15. postura eramaten du, Sestaok Iruñan irabazi egin zuen, Osasuna beren aurka, eta Teruelek berdindu egin zuen Leonen, Kultural hor 6. geldituko da, eta hori argi dago. Real Unionek bere alde 6 izango duen orain, 40 puntu, Fuenlabraderan aurka norgehiagoka datorren larun batean arratsaldeko 7:00 eta gero Koruñarako irteera. Koruña igotu da atzo, garaipen askuratu egin du, bere lekura igotu da, edo gutxienez, Zaten lehen mailara igotzen alda, baina bere lekura gutxi gora bera. Lucas Pérezek sartu egin zuen gola, eta nik uste dut Koruñak ba, oraindik ere ospakizunean egongo dela. Pentsatzen dut, Imanol Idiakez han entrenatzaile bezala ba, arrakasta handi bat eskuratu egin du, eta Imanol Idiakez eta Unai Emery harremana zuzena dute. Unai Emeryren bigarren entrenatzailea Villarrealen lehen mailan Imanol Idiakez zen. Nik uste dut, hau dena ba, mailen gainean jarria dagoela. Eta garaipen denat eskuratzen bat imadu larun batean, nik uste dut Real Union salgo gongo dela. Baina ez bali madu irabazten, ezakit nola konponduko den hori. Eta, bueno, zuloan Real Union sartu da, Bai. Bera bakarrik. Aurten ere, hiru entrenatzaile nagusi izan ditu, bai. Proiektu ba finkatzeko eta lasaitasunean bideratzeko, ba, korapilatxua, komplikatu ba izaten da, nire ustez eta teknikarien ustez. Eta alde horretatik, bera sartu da zuloan, bera, azken orduan atzo Ponferradara irabaztea oso komplikatua da. Baina, bera sartu da zuloan, eta zulotik berak ateratu beharko du azkeneko jardunaldia. Jardunaldi hau larun batetan jokatuko da 7:00. Bai. Badakizu Bidasoa ere arratsaldeko 6:00 jokatuko dela bere norgehiagoka. Eta, bueno, orain, geure lankide batek aipatzen zen. Bueno, sortu beharko da giroa gehiago berriz ere, deialdi bat luzatu jendeari, jendea kokotaraino dago, ja. Bai. Urteroa gauza bera da. Jendea bertan egongo da. azkenean bihotza uketzen duzu eta esaten duzu, bueno, borrokatu behar dugu, Reloniok bere lekua izan behar du proiektu honekin, eta baina gauzak hobetu behar dira, hobetu behar dira, hori garbi eta garbi. Eta eguna gogorra izan zen atzo. Bai Justorentzat era bere laguntzaileentzat, bai jokalarientzat, eta gero Ponferradatik, bueno, epetazu atxaldez izan zela, eguraldi ona, baina horrelako porrota batekin, ba, beti komplektsua izaten da. Lasaitasunean, iritsi ziren jokalariak, ja, ba, Ponferradakoa baztertuz, eta ja, ba, aste hau ondo prestatu, eta astean zehar lana egin beharko dute, eta gorki egin beharko dute, ondo prestatu Fuenlabradako norgehiagoka. ondo presi irtetzeko. Ez da erraza izango, Madriden egon ginen, eta Fuenlabrada talde berezia da ere. Eskarmentuko jokalaria ditu, Madrilgo, eta Madrilgo inguruko jokalaria beti, ba, komplikatuak izaten dira, ondo jokatzen dute futbolean, eta lekuak hartzen dituzte, eta taktikoki, gehiengoak Rayotik, Atletico Madridetik, Real Madridetik, eta Arrobioietakoak dira. Getafe, eta Alcorcón, eta talde guztioien Arrobikoak. Orduan, ofizioa ezagutzen dute. Bai. Taktikoki ere bai. Teknikoki ondo prestatua diren jokalaria dira. Orduan, Fuenlabrada talde horietakoak bat da. Eta ez da erraza izango realmentzat, atorren lanun batean. Horrek ez du esan nahi ez dela prest. Bere etxean erakutsi du, bai. Bere indarra. Orduan, alde horretatik, Reunionek Coruña gainditu egin du ben. Ponferradinarekin berdintu egin zuen, baina nabogune guztiak izan zituen irabazteko. Eta beste talde handi batzuken ere bai. Bai. Orduan, zehozer eskutan dago, kasu honetan, hanketan. Orduan, ba, bueno, ikuspegi horretatik balorazioa egiten behar bali bat dugu, ba, garaipena horra eskutan izango dute. Baina garaipena beharrezkoa. Bai. Eta besterik ez, Alain Oiartzun ez da bertan egongo, Josua Fini jokatu zuen atzo. Oso ongi, eh? Oso ongi Josua Fini. Bai. Oso ongi Josua Fini. Eta asko iruko lerroa, bostekoa atzelari bezala. Eta aurrelari bezala irukoa. Eta Fini, Imanol Bazen ordez aritu zen, erdian Roger Riera oso ondo ere, eta Iban Perezek. Bai. Iban Perezek ordaindu zituen erru guztiak. Dena bere errua omen izan zela ez. Jokoa horrela da eta horrela da. Aldaketa bat egin zuen Fran Justo, Montoro bere ordez hartu egin zuen, baino Iban Perezek errua bai izango zuen, ondo prestatu bat zegoen jokaldi hori, jeraiena nahi dut esan, bi golei, baino azkenean ordaindu egin zuen, eta nik uste du pixkat garesti zela. Baina, bueno, horrela izan zen, porrota gorra, eta larun batean ikusuko du, arbaiak bete beharko dira giro berezi bat sortzarazteko, baina nik uste dut oso komplikatua izango dela. Bai. Ba, hori da, ba, neurketaren ondotik betiko moduan Mikel Bengoa kirol zuzendariak egin zigun neurketaren edo jardunaldiaren balorazioa eta beraz adituko dugu berak errandakoa. Bueno, ba, egun gogorra gaurkoa, ez da. Bita bat partia galduta, ba, imaginatu alduzue. Egia da, hasiera ez dela ona izan, bai, mausgarren minutuan edo gola sartu digute, ez dugu partida ondo hasi, baina gero jokaldion batetan empatatu egin dugu Kike Riverak penaltiz, eta begira, 46. minutuan, lehenengo zatia amaitu baino lehen, bitabatekoa sartu digu Borja Baiek, berriro ere, eta bigarren zatian aukerak izan ditugu, ondo konpetitu esan dugu, lehen egin dugu, baina ezin izan dugu partida aurrera atera. Orain jitxiera postatetik bi puntu gehiago dauzkagu, eta horren guaztean Fuenlabradaren hortako partida apartasko aukera da garaipena lortzeko eta mailari eusteko. Ba hori da, erran bezala, ba, duen larun batean saiatu beharko dira, mailari eusten, Fuenlabradaren kontrako partidu hortan. Eskazuk ez balme duzu gaintzen Fuenlabradan, lehen refen ez duzu lekurik. Bai. Horrela dio. etxean zure lanak ez baldin batuz betetzen, garaipenarik ez baldin batuz eskuratzen, eta azkeneko boladan, amagos puntutik zazpi eskuratu egin dituela. Komplikatua, baina bueno, ikusi dut berriz ere giro berezi bat sortuko dutela estadion galen, eta bueno, denon artean lana egingo dela garaipena eskuratzeko. Horrek du esan nahi, sailkapenean oantxe bertan, ba, ez da, erreza kontua. Amabosgarren, 40 puntuarekin, baina 41 puntuarekin Sestao Fuenlabrada, 42 puntuarekin Osasuna B, eta gero Tarazona 43ekin, ja, 47ekin Erreala. Baina, hortxe bertan, eta Sabadell, 28 puntuarekin. Ba, egutegia begiratzen baldin baduzu, Sabadell Ponferradina. Bai. Eta gero Teruel Osasuna. Bai. Real Unión Fuenlabrada, horret bertan direnak ere, eta Sestao Tarazona. Bueno, ikuste hor libertuko dela Sestao azken arnaz hartuko duela, 44 puntuarekin kokatuko litekeela, eta espero du Real Unión 46ekin amaitzea denboraldia. Bai. Baina, hori bihotza da, bihotzaren kontua, gero, buruaren kontua, eta zer gertatzen den, ba lana hainitz egin beharko duela, eta ondo jokatu, armailan den jende hainitz egotea, jendea bere laguntza eta babesa ematea, eta hortik aurrera, abaguneak izan eta asmatu, eta garipena eskuratu. Eski komplikatua izango da, baina, bueno, hor zeo koska, Relunek eusteko kategoriari. Hori da, aipatu duguna, mailari eusteko lehia horretan bide bi jardunaldi soilik gelditzen dira, eta horietako lehena etxean izanen da, azkenekoa ere izanen da etxean jokatuko dutena, urte honetan, eta erran bezala, datorren larumatean izanen da, arratsaldeko 7etan, Galen, Fuenlabradaren kontra. Hortziralean izanen dugu honen berri, edo inoen inguruko informazio gehiago, baino bitartean hori xeoroitu, hori izanen dela urrengo itzordua. Eta pasaden larun batean, aipatu bezala Hondarribiako 13. triatloia ospatu zen Hondarribian bertan. Noski, bi modutan lehiatu ziren kirolariak, modu herrikoian edo sprint proban, eta hain zuzen ere azken honetan, Joanes Goitisolo eta Eneritz Urruti izan ziren garaileak. Eguraldi, euria hasi zuen, arratsalde hasiera hortan, baino, ongi joan zen, eta erran bezala, Hondarribiako 13. triatloia ospatu zen, eta hor bertan dituzue irabazleen izenak, Joanes Goitisolo eta Eneritz Urrutia. Eta Jaizubia Hipika klubean bigarren anagan kopako 3. fasea jokatu zen asteburuan Irungo Jaizubia Zaldiketa eskolako instalakuntzetan hain zuzen ere, eta hasieran aipatu bezala Larraitz Uruñolak egin dugu asteburuko balorazioa, beraz adituko dugu errandakoa. Asteburu bikaina izan dugu Jaizubia Zaldiketa eskolan anagan koparen 3. egoitzan. 350 irteeratik gora izan ditugu, eta Espainia mailan punta-puntan dabiltzan zaldizko eta Amazonen jauzi ikusgarriak ikusteko aukera izan dugu. Biegunetan, jaun eta jabe, dudarik gabe, Kevin González de Zarate izan da. Igandeko anagan kopa sari nagusian lehenengo eta bigarren gelditu da, eta larun batean ere metro eta 30ko proba berarentzat izan da. Espainiako rankinen 11. da, eta argi gelditu da Jaizubian erakutsi duen nagusitasunarekin. Mungiara, datorren bi astetan jokatuko den finalera, lehenengo postuan iritsiko da Kevin González de Zarate. Anagan kopa sari nagusian, lehenengo bi podiuma karabarra entzat izan badira ere, 3. Irungo zaldizko batentzat izan da. Xavier Zabaletak lortu du brontzezko domina. Egun Bizkaiko hipika batean dabilen arren, ezindaztu Jaizubia Zaldiketa eskolatik ateratako zaldizkoa dela. Gure hipikako ordezkariak ere podiumean izan ditugu. Igandeko metro eta 10ekoan esaterako Laura Gamarrak 2. postua lortu du. 0.80koan larun batean Udane Etxebeste izan zen garaile, eta Danel Goikoetxea 3. Proba berean igandean berriz, Malena Granero bigarren eta Daniel Goikotxea izan da hirugarren. Proba txikienean berriz, 0.65ekoan, larun batean Eider Manterolak irabazi zuen, eta Iraia Ilarramendi hirugarren izan zen, eta igandean berriz, lehenengo postua Egor Jakolebentzat izan da, eta bigarrena Eider Manterolarentzat. Hirugarrena ere, Jaizubiako batentzat, Marina Etxegoienentzat. Bi astetan Mungiara joango gara, Anagan kopako finalera eta pozik eta itxoropentsu goaz, Jaizubia zaldiketa eskoleko zaldizko eta Amazonek badutelako irabazteko aukera nahikoa. Ba horixe, horrela joan zen, ba asteburuan ospatu zen, bigarren Anagan kopako hirugarren jardunaldi hori emaitzak hortxe bertan izan dituzue, eta erran bezala ba hemendik bi astetara Mungian izanen dute finala, eta bueno, ba emaitza ezin hobeekin joanen dira irundarrak bertara. Eta arraunean, Gipuzkoako txapelketa eskuratu du Hondarribia Arraun elkarteak traineriletan ba, txapeldun izan dira Getarian, eta bai, zerbait? Ez, hori bai. Buruz, bai. Buruari ematen nahi nuen, zeba, paper batean prestatu da nuen, aurkezpenarekin nahi nuen. Hori da, ez, soilik, hori, edorta kanpandegirekin izan garela, eta berak, hain zuzen ere, kontatu digu hau, eta egin digu, noski ba, asteburuko balorazioa ere, beraz, aituko dugu, berak, errandakoa. Atzo Getarian Gipuzkoako trenia txapelketa ospatu zen. Senior gizonen mailan Hondarribia izan zen garaile, txapeldunak. Beraiek erabilitako denbora 14 minuto eta 11 segundo izan ziren. 9 segundo gehiago behar izan zitun hori jo bigarren postuan, eta hirugarren postuan 11 segundotara Getaria. Laugarrena, azkena orezko txandan 15 segundotara Donostiarra. Eskifaiaren izenak Manex Aldai, Adrian González, Beñategi Iazu, Bikendi Alza, Iñigo Sagarzazu, Galder Esponda eta Joseba Munarriz patroilanetan. Bai, nahi noen aipatu horri buruz urte askoz, ba, Hondarribiak baztertua zuela treneria. Bai. Baino, nik uste dut prestakuntzarako berriz lan hori kontutan hartu egin dutela. Garaipena garrantzitsua da. Getaria klasikoa da, Getaria kurak, eta hor dituzun izenak, gehiengoak eskifaian egongo dira udaran. Gehiengoak, ikusten dut, eta Joseba bera patroilizetan lanetan hor zegoen. Orduan garaipena garrantzitsua, eta pentsatzen zu hori jo bigarren leku hori hartu egin zuela, eta gero nahi aipatuko nekuen nesketan ere, ba, Zumaiak eskuratu egin zuela garaipena. Asteburu borobila izan da neskentzat. Eta ez dut ahantzi nahi, antziko dugu, beraberaren garaipena. Beraberaren garaipena oso babestua da gaur egun beraberaren. Bai. Berabera oso babestua da, eta ondo iruditzen zait. Et, baino, aipatu dugu, babesa berezi badela, baino Arrobiaren lanaren gati. Bai, ez bakarrik, bai, erreina kopa irabazi egin dute, beste urteetan kopaketak ligak ere bai, baino atzean dagoen lan hori kontutan hartu behar dela, eta Arrobiaren lana hartu behar dela. Gero erantzuna. Bai. Erantzuna. Noski bai ez. Zaleen erantzuna. Hori da, lau mila zale. Hoxe, lau mila eta berreun. Bai, hori da. Zuzen ere, eta nik uste dut jendeak hori ikustea, ilunbeko lekuan oso garrantzitsua dela. Eta lenguan luzatu egin zuen Paco Blázquez, Espainiako Federakuntzako presidentea da, luzatu zuen mezu bat, mezu bat bidasoari, alde horretatik bat, neskak badituela bidasoak, eta aipatzen zuen, hombre, bidasoak ere, eta nik uste dut hor, irekitzen zuela ate bat, bidasoa eta beraberaren artean, laguntza gehiago izatea eta hitzarmen bat sinatzea. Bai. Nere ustez, nik hola mezu hori hola hartu egin nuen, baina nik uste dut, asteburu aski borobila izan dela, ikusiko dugu txirrendularitzan ere, nola neskak ibilera gure errapideetikan, ikusi dugu nola geure futboleko jokolariak bere leku hartu egin duten, ikusi dugu errealak berriz garaipena eskuratu egin dula, ikusiko dugu datorren astean nola errealekoak Barsaren aurka jokatuko dutela finala, nik uste dut Euskal Herria kasunetan ari dela aski gogor maila. Bai, Osasunako emakumeek ere gero aipatuko dugu, ba igoera jasa jokatzen ari dira eta aintzinera pausoak ematen ari dira astebururo, beraz. Begoña Lazkano joko olimpikoetara selkatu da, bueno, asteburu borobila izan dela bai. Eta nahi nuen aipatu hori Hondarribiak bai, garaipena eskuratu dela eta gero Zumaiak eskuratu dela eta Zumaiatik nahi nuen aipatu bera. Bai. Ez nuek ahantzi nahi hori. Ez, noski ez. Ba, horixe, bera, aipatu dugun, ba, Gipuzkoako traineria txapelketa irabazi duela Hondarribiak. Eta eskuaxean, ba, Lurrala Eskuax Klubeko Gorka Arretxe ordezkariak aipatu digunez, ba, Irungo Klubeko emakume jokalariak ere Madrilen izan dira asteburu honetan, bertan ospatu den emakume eskuax jokalarien topaketa batean. Beraz, bera kontatu dugu eta dituko dugu, ba, zer gertatu den Madrilen eta bueno, nola joan den topaketa hori. Asteburu honetan, aipatzekoa da Madrilen, bertako Treskantoseko eskuaz klubak antolatu duen lehenengo emakumezkoen ba, eskuaz topaketa amater bat, ez? Ba, egutegi ofizialetik kanpo dagoen topaketa bat, ez dela lehiaketa, baizik eta ba, neskak, emakumeak eskuaxean integratzen edo erakartzen saiatzen den jarduera bat da, ez? Eta bertan, ba hainbat eta hainbat jokalari parte hartu dute, batez ere, ba, Irundik gure Jone Iturria parte hartu du, Nafarroatik, ba, ezagutzen dena Sandra Pérez, eta Bilbotik, Cristina Santa Maria, jokalari gure gertuko jokalari dira, gurekin jolasten dutenak, eta bueno, ba, Madrila juno mendira, ba, bertan sortu den ekimen honetan, ba, bere babesa eta bere parte hartzea, bere parte hartzarekin bana nolabait bultzatzeko ez ekimen hau. Eta guretzako oso garrantzitsua da azpimarratzea hau, ze eskuaxak bizi du beste aro bat, non gorantza dijoan kirol bat da, esan dezakegu ja olimpikoa bilakatu dela, eta horrek ba, beste bultza bat emango diola kirol izugarrian eri. Orduan, ba, bueno, ba, horrelako neskak, gurekin jolazten duten neska euskaldunak, ba, Madrila jutea, ba, neska berriak erakartzeko eta animatzeko, nik uste esfortzua goraipatzekoa dela eta honekin ere ba jarraituko dugu gure esparruan, gure hirian ere neska kirolarien eta eskuasera etorri ditzazketen familiek eta neskak ba animatzen, ezta? Bertze kirolen artean, ba, tenisa ere praktikatzen da, eta hemen ba, tenis pistetara hurbildu gara gaur. Hain zuzen ere, ba, tenis klubeko bi tenistekin hitz egiteko, eta hemen ditugu gurekin, ba, Lene Robles eta Ane Festa. Kaixo, neskak, zer moduz? Ondo. Bueno, aipatu dugu, tenisa praktikatzen duzuela zuek, ez da ohiko kirola, ala ere, ba, zuek praktikatzen duzue, eta jakin nahiko genuke, ba, zergatik praktikatzen duzuen, eta noiz hasi zineten tenisa praktikatzen? Ba, nik hasi nintzen 8 urterekin, ba, azkenean nireitarekin praktikatzen nuen frontoian, eta ni beti esaten nion nahi nuela jokatu pista batean. Mm-hmm. Eta azkenean egun batean udan eraman zidan pista batera, asko gustatu zitzaidan, eta, bueno, hemen nago. Ederki. Anezuk? Ni 5 urterekin hasi nintzen, eta nireitarekin jolasten nuen nire daukagu pista bat, eta hor gustatu zitzaidan asko eta apuntatu nintzen. Uh-huh. Bueno, ez dute, bueno, jende honitzek ez du praktikatzen tenisa, eta, bueno, hemen dugu adibidea ez, zuek bakarrik jokatzen duzue hemen, eta biak gainera neskak zarete. Bueno, faltan sumatzen duzue hori, edo agian hori ere zuen aldera jokatzen du, eta entrenamenduak ere, ba, bueno, zueri zuzenduak daude, beraz, bueno, zuentzat ere ez dakit hori aldekoa den, edo ez? Bueno... Gustatuko litzaizueke baiende gehiago egotea zuekin entrenatzen? Bai, ondo egongo litzateke. Bai, bueno, batzuetan ez, eba bestela jende gehiagi gara eta orduan pues, zailago da entrenatzea. Orain zuek ze mailatan zaudete klubean? Bueno, gaude kompetizion eta teknifikazion. Eta teknifikazioetan pentsatzen dut ba, entrenamenduak egiten dituzuela eta hori baliatzen duzuela gero lehiaketak jokatzeko, ez? Bai. Eta ze lehiaketa jokatu duzue aurten adibidez ikasturte hasi denetik? Elene? Ba, nik jokatu, bueno, lehenengoa jokatu nuen Vitorian eta irabazi nuen. Gero, usteet, beste bi edorrela jokatu nituela eta gabonetan beste bat. Eta gero ba, beste hainbat, duela 20 egun horrela, jokatu nuen bat Bilbon eta gelitu nintzen subkampeona. Eta gero duela aste bat, beste bat jokatu nuen Iruñan eta gelitu nintzen kampeona. Ederki, eta zukane? Ni jolastu nuen bat Pamplonan, gero beste bat Vitorian eta geratu nintzen subkampeona. Gero beste hainbat, eta beste bat Mendizorrozan geratu nintzela kampeona, eta gero uste dut azkenekoa Vitorian. Ederki, ba, ikusi dugu, gainera zuek biak bakarrik zaretela klubean, baina gainera emaitza onak lortze dituzuela, eta, bueno, ba, trofeoak ere ekartzen ditu ez zela bueltan Irunera, eta aipatu nahiko genuke, ba, entrenatzeko batzutan zaitasunak izaten dituzuela, nahiz eta, emaitza onak eduki eta kirolari onak izan, agian, ba, bueno, pista estaliak ez dituzuelako izaten alda? Bai, bueno, azkenean hemen euri asko egiten du, eta euri egiten duen egunean entrenatzen dugu padelean, eta ere fisikoa egiten dugu. Eta fisikoan ze egiten duzuean, Pues eskailerak edo pisuarekin, ere ekilibrioa, mugitzen gira, korrika eta hola. Ez duzue bakarrik tenisean jokatzen, bueno, bertze entrenamendu mota batzuk egiten dituzue, ba tenisean hobeak izateko ere, ez? Bai. Eta zenbat ordu astean entrenatzen duzue? Ba... Edo zenbat aldiz astean? Hiru. Hiru aldiz astean. Bai. Zuk ere ane? Ni lau. Lau. Eta zazpi ordu. Ederki. Eta hemendik ikasturtea amaitu baino lehen, ba, pentsatzen dut bertze txapelketa batzuk ere izanen dituzuela. Zer duzue burutan edo zertarako ari zarete entrenatzen orain? Bueno, ba, orain Euskadikoa jokatzeko, eta aste honetan bihar daukagu beste bat. Eta ere Euskadikoa, Gipuzkoakoa ere. Eta bai, esan duena bihar daunkagula partidoa. Eta zer espero duzue, emaitza onak lortuko dituzue edo aurkariak nola ikusten dituzue? Zaila izanen da, irabaztea edo? Bueno, ez da zailena, baina, bueno, zailatu behar gehiago, bai. Zuerean, bai? Bai, ez aizkigu tokatu zailena, kubeto, hola, erresago da. Ba, gian trofea bueltan ekarriko duzue, ez? Bai. Bueno, ikusiko dugu. Bueno, aipatu dugu lehenagotik, elkarrizketa baino lehen helenekin, ba, individualki aritzen zaretela zuek, taldeka ezin zaretelako aritu ez, etzaretelako nahikoak, baino taldeka ere aritzen aldela tenisean, baino sailkapen horietan ba, ezin zaretela sartu. Agian hemendik ere deialdi bat egiten aldugu, ba, jende gehiago animatzeko zuekin, neska gehiago animatzeko, eta agian bertze urteren batean ez, taldeka aritzeko, edo zer? Bai, egon dira kompetizio batzuk laukoak, baina nola bakarrik gara lan bi orduan ezin dugu kompetitu. Orduan, bueno, nola animatuko dugu jendea? Erranen diogu ba, etortzeko, ikusteko edo ba, behin probatzera etortzeko edo? Bai, ondo gongo zen. Egoan edo urdaran ere dago, bai. zer konbentzitzeko jendeari, zer erranentzen ukete dela tenisaren oberena, edo zer da gehien gustatzen zaizuena tenisaren inguruan? Partidoak eta gero ondo pasa, nire ekipoakin eta... Bai, berdina. Berdina, ez? Ongi pasatzen duzuela eta gainera kirola egiten duzue, eta, bueno, ba, aukera ona da, ez? Ona etortzea. Bai. Ederkin eskak, ba, mil esker gurekin egoteagatik, guk ere animatuko dugu jendea, ba, zuengana etortzea, ba, agian zuen partiduren bat ikustea, eta zergatik ez, ba, probatu, eta agian nozbait ere taldeka aritzen altzarete, eta horre ere trofeak bildu, banak egiten duzuen bezala. Bai, pentsatu dugu batzutan bikoteka egitea, baino nola genunkan ere banakakoa ezin genuen. Claro, dena ezin da egin, ez? Bale, ba, mila esker, ba, animatuko dugu jendea, zorte hon, ba, hemendik aintzinera izanen dituzuen txapelketetan, eta mila esker gurekin izateagatik, eta zorionak, noski, ba, irabazi duzuen guziagatik, haunitz dela. Eskerrik asko. Ba, honen ondotik, astelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik, emakumeen orezko regional maia Mariño Real Unionek utxeta iru. Irabazi zuen, ondarbeltza maikak Mutriku taldearen kontra eta beti gaztek ere, portzeta lau garaitu zuen Urola. Garaipen ederra lortu zuten lesakarrek eta horrela kontatu dugu Ainara Otxoteko bigarren entrenatzaileak. Pues, aste uronetan jokatu dugu Urolan kontra, eiarran, pues bueno, beti bezala ez azkenin, bagenekin ze maila arrautuko genuen, gainera hue laugarren postun kokatuk egonta, bagenekin horrek ze suposatzen zuen ere bai. Orduan, bueno, beti bezala hasi ginen partida hitz egiten ongi, beruk egia detzula lagundu aspektu horretan, minu alare hori alde batera utzit ekipuk intzun hasieratik gaitz partidu ona, lehenengo partia izan zen erabat hori gure aldekoa, demora guzin beraien zelaia baloia jokatzen, intziren aukera garbi batzuk, eta bueno, egia da hasieratik, bueno, jarri ginen antzinetik, pitatu zuten penalti bat gure kontran, idoiak sartu zuen, eta bueno, pues, lehenengo zati guztia gure jokoa egiten ez, bakarra pues, korner batin lortu zuten empatatzia, gero jarri ginen gu berriro antzinetik, gero berriro empatatu ziguten, berriro jarri ginen antzinetik, eta berriro empatatu ziguten. Orduan hor, pues, bueno, deskansero joan ginen iruta iru empate, eta sensazio zen pues, partidu etzela justua ez, pues, ina genuneko. Azkenin beraik izan zituzten bi korner eta sartu zuten, eta gero zela jertitikan sartu zuten bertzea, eta noski meritua beraiena, bakarra guk ikusita ze partidu ina zen, eta ze aukerak izana genien, pues, etzela justu izana. Mio, bueno, deskansotik ateri eta saiatu ginen diten partidu erdina, egia danekik etzula utzi, eta beruk eretzun laguntzen, ja igualatu zen hor pixko bat partidua, bi aldetara, eta jarri ziren beraiek antzinetik, eta hori, pues, bueno, partio pixko maldagoetik jarri zen, gero alare lortu genuen empatatzia, lauta lau jarri ginen, eta ja partio bukaera, pues, eitzen iken, pues, hori azkenin maldagoetik, minio, bueno, izanak nikun aukera garbi batzuk egia erran, ariak ikin, eta jo, esperantza bat zegoen hor orduan, bueno, ja azkeneko momentun, pues, 10 minuto falta zirelikan edo horrela, pitatu zuten bertze penalti bat gure alde, eta idoia berri sartu zuen. Eta hori, pues, azkenin sensazioa itzunakin, ze beti pasatzen zegoen kontrara, atetzen garela galtzen olako partidotan, eta pues, azkenin posate ginen irauzten, bosta lau gelditu zen markagailua, eta aitz sensazio honakin, partidua aitz borrokatua, eta hiru puntu ere bai aitz merezik, hasi que bi partido gelditzen diren hauetan, pues, horrela segitzera. Gizonen orezko regional mailan berriz, Real Union Rokak bina berdindu zuen Beasain betaldearen kontra eta beti gazte kaldiz, iru eta bi irabazi zuen atzo arratsaldean etxean Mutriku taldearen kontra. Javier Eskauez entrenatzaileak egin digu, neurketaren balorazioa dituko dugu. Atzoko hiru puntuk aitz garrantzitsuk, ligak aurra honetako, Mutriku bosgarren zagon klasifikazion, nio, bueno, etzun deus jokun. Naiz eta emaitza irutabi igual motzegi ikusten den, erran irupuntu aitz merezik, joko aldetik nostez gugu bigik izan ginela, okasio aldetik ere. Bueno, beraiek naizta partiduaren eskeioan, bueno, gugeio proposatu genuen eta hierran hiru puntuk merezik guretzat. Lehenbizko zatia, bueno, dena erraz jarri zen, bi eta huts jarri ginen. Lehenbizko gola kaxenek sartu zuen eta bigarrena makinek. Maten zuen, no, pues partido ez, erraz izan martzela, minen justo bi eta hutseko nurrengo jokaldian bi eta bateko sartu ziguten. Eta atxeden aldina, hola joan ginen bi eta batekin. Bigarren zatin bai pixko pieza batzu mugitu genula, ze, bueno, bigarren jokaldi horiek eta hor faiatzen ari ginen, eta gilarren bigarren zatin hobe egon ginen planteatuk, minon bai lehen bizko jokaldia bigarren zatikoa binako sartu ziguten. Eta hor maten zuen balbera egotik ginen zutela eta gu beti, minon, bueno, seitu honen gure joko egiten, okasuk sortzen, eta azkenik larran bidez irutabikoa aietu zen. Eta hori, hiru puntu aiz garrantzitsuk salbazioa lortzeko, guainik ez dago matematikoki, minu, bueno, eskura dugu. Gizonen gorengo mailan Hondarribiak Iruna berdindu zuen Rotetaren kontra eta Marinok bat eta bi galdu zuen Lengokoak taldearen kontra. Regional mailan Iguera faseko lehen multzoan Behobiak Iru eta Zazpi galdu zuen baita ere Hernani beren kontra. Iguera faseko bigarrenen multzoan berriz gure txokoak garaipen askuratu zuen San Pedrotarra Beri lau eta bat irabazita. Eta kopako txapelketan lehen multzoan Dunboa Eguzkik bi eta bat garaitu zuen Oiartzun be, San Marzialek ere garaipen askuratu zuen Usurbil Beri hiru eta bi irabazita eta azkenik Landetxak ere arrakastarekin bukatu zuen asteburua Antigua Luberriri lau eta bi irabazita. Eta bertzalde Basaskibaloian, bigarre maiako Izetala Hondarribiak berrogeita amasei eta hogeita mar garaitu zuen Nabasket, eta bigarre maiako gizonen Irungo taldeak Erroibideek berriz hirurogeita hemezortzi eta hirurogeita bi galdu zuen Hotel Gran Bilbao talderen kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara, eta berak egin digu jardunaldiaren balorazioa. Ba beno, azkenengo partiduan ezin garaipena lortu berriz, baina beno, azken partidak behintzat konpetitu ditugu. Gainera partidu honetan lehen zati oso nahin egin dugu batez ere erasoan. Beraiek hiruko marrati portzentai oso onak izan dituzte partidu osoan, eta beno, hirugarren raurdean gu pixkat hor erasoan ez dugu hain finibili, beraiek posesio azken segundotan, eta gainera ere bukatzeko azken segunda erdi kanpotik beste hiruko bat sartu dute, eta hor guia ezin, eta azken ordenan saiatu dugu, baina beno, ja 10 puntuko abantailekin ezin denboraldia bukatu, azkenak, eta beno, orain udan abertzen estatzen den, eta haber urrengo urtea hobe juten badira gauzak. Eta Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugun, saioan bukatu aintzinetik Lemaiako emakumei dagokionez Erreala kutxeta bat garaitu zuen UDE Tenerife, Atletikek berriz 7 eta 8 galdu zuen Barsaren kontra eta Eibarrek bana berdin duzuen Villarrealen etxean. Azken hauek, bihar bertan jasoko dute Barsaren nahi dute Eibarrek, bihar jasoko duela Barsa etxean arratsaldeko 6etan asteburuan berriz ere erregina kopako neurketa jokatuko dute, eta beraz liga katxeen aldia izanen du, baino Eibarrek aintzindu egin du neurketa hori, hemendik bi asteburutara izanen den hori hain zuzen ere, eta Ramezala bihar izanen du Barsaren kontrako partidua etxean arratsaldeko 6etan. Lehen federazio mailan berriz aipatzen genuen emakumeek indartxu agertu direla asteburu honetan, emakumeek indarra izan dutela asteburuan eta garaipen ederrak bildu dituztela, orokorrean beraien emakumeak bertan erdigunean izan ditugula. Eta hori azpimarratu behar dugu eta tartean aipatutakoan Lehen Federazio mailan Osasunak bertze aintzinera pausu bat emanduela asteburuan maila zigotzeko finaleko joaneko partiduan bat eta huts irabazi baitzion Espainol taldeari. Oraindik ere joaneko partidua gelditzen zaio jokatzeko, baina momentuz bat eta hutseko markailu horrekin finala euren alde jarri da, eta bigarren neurketa horretan abantalla izanen dute hasi aintzinetik. Beraz, bigarren neurketa hori, hortzegun honetan bertan jokatuko da, arratsaldeko zazpietan eta bertan jakinen da, ba, zeinek lortzen duen igoera, lehen mailarako igoera, beraz, gorritxoak bertan izanen dira, final horretan daude eta dagoeneko baskura dute garaipen hori eta mailaz igotzeko aukera. Erran bezala, ba, hauek izan dira, protagonistetako batzuk asteburu honetan, baino bertan izan ditugu, beraberako jokalariak ere, eskubaloian Erregina Kopako txapelketa irabazi dutenak, eta noski, Euskal Herrian ere izan ditugu emakume txirrindulari onenak, mundu mailako emakume txirrindulari onenak, hortziraletik atzo arte, ba, itzulia leian atzo. Donostian ospatu zen irtera eta elmuga, eta bertan Demi Boleninek irabazi zuen, eta garaipen horrekin ere, ba, itzulia eraman zuen Demi Bolerinek. Beraz, barrakastatxoa izan da, emakumeak erran bezala erdigunean izan ditugu, eta hori pozgarria da, eta gainera garaipenak eskuratzen, eta goi mailan izan direla, eta daudela, ba, erakutsi dute. Beraz, oroitu, hortzegon ontako neurketa, ba, igora faseko, lehen federazio mailako igora faseko, bigarren itzuliko partida hori, Espainolen kontra Osasunak arratsateko zazpietan, eta eskura duela igoera lortzea. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak Barça bisitatuko du gaur arratseko 9:00, Atletikek eta Osasunak bina berdindu zuten larunbat arratsean, eta azkenik Alabesek ere bina berdindu zuen Gironaren kontra. Gizonezkoek astetartez bertze jardunaldi bat jokatuko dute baitaren, Errealak hortzegunen jasko du Valentzia arratseko 10:00, Atletikek Celta de Vigo bisitatuko du asteazkenean arratseko 10:00 ere, Osasunak bihar jasoko du Mallorca Sadarren arratsaldeko 7:30, eta Alavesek azkenek, ba, bihar bisitatuko du baita ere Real Madrid arratseko 9:30. Eta bigarren mailan azkenek, ba, Ibarrek bina berdindu zuen Levanteren kontra, eta Morebietak bi eta utzi garaitu zuen Villarreal B. Eta honekin, bai, beraz, gaurko saioaren bukarara llegatu gara, urtzekunea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere entzulen, beti bezala, Antxeta Irratiko ginen gibelean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu, bai, izanen ditugun oitzorduak, astertarte honetan, ba, baten bat izanen baitugu, eta, bueno, ba, urtziralean izanen gara berriz ere, astertarte ezkertatu den hori aipatzeko, eta noski, ba, asteburuari begira, aurre ikuspena egiteko hortxe bertan azken jardunaldiak ditugu leian, liga guztiak amaitzear daude, eta hor txe bertan izanen ditugu bidasoa berriz ere leian azken bila jardunaldiak jokatzeko, eta Real Union, ba, gauza bera, Real Unionek ere azken bila jardunaldiak izanen ditu jokatzeko, eta kasu honetan, asteburu honetan, ba, biak aldi berean hariko dira leian azken aurreko partidu hori jokatzeko, eta etxean izanen duten azken hori jokatzeko. Beraz, asteburu garrantzitsua izanen dugu, polita, hemen Irunen hain zuzen ere, eta eskualdean ere, ba, azken jardunaldiak izanen ditugu leian, eta hori denak aipatzeko, ba, hortziralean izanen dugu berriz ere guk itzordua hemen arratsaldeko 3:00 kiroletik saioan, hori guztia aipatzeko, balorazioak egiteko, protagonisten aurreikuspenak egiteko, eta poliki-poliki, ba, denboraldi hau amaitzeko. Beraz, bitartean ongi izan eta hortziral arte. Tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali, e gira tutto intorno alla stessa. musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.